Sova Info. Na rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana dodjela odličja i zahvalnica studentima, sportašima Sveučilišta u Rijeci koji su u prošloj akademskoj godini ostvarili sjajne rezultate, ne samo u Unisport ligi, nego i na državnom studentskom prvenstvu Unisport Finals 2017. Svečana sjednica se otvorila akademskom himnom Gaudeamus Igitur, nakon koje su uslijedili pozdravni govori rektorice Sveučilišta u Rijeci Snježane Prijić-Samardžije i predsjednika Riječkog športskog sveučilišnog saveza Harisa Pavletića, koji su nakon toga uručili studentima odličje i zahvalnice. Prijić-Samardžija dugi niz godina aktivno sudjeluje u poticanju sporta na sveučilištu, otkrila nam je kakav je osjećaj prvi put sudjelovati u svojstvu rektorice. Pa izvrstan, moram priznati. Dobro sam se osjećala i prije, a sada se osjećam i ponešto odgovornija, zato što smo se puno trudili da uistinu razvijemo Unisport ligu, Unisport Finals, ali sada su novi izazovi pred nama. Kad postignete nešto, traži se sljedeći korak, kao što je ovdje već isticano, sportska infrastruktura i dalje razvijanje sporta, povećanje broja profesionalaca. Dakle, ima novih izazova, ali danas slavimo nagrade i odličja sjajnih naših studenata i profesora. Rektorica je istaknula da se danas paradigma sporta, odnosno tjelesnog i zdravstvenog odgoja na sveučilištu, dovodi u pitanje. Na pitanje što možemo učiniti kako bi sport na sveučilištu bio vidljiviji, odgovara. Moram reći da već neko vrijeme zajedno s našim profesorima osjećamo jednu zabrinutost, jer sve manje se tjelesna i zdravstvena kultura zapravo podučava na fakultetima. Ona je iz obveznog postala izborni predmet. Naravno da neke stare obrasce tjelesne i zdravstvene kulture treba mijenjati, međutim sport ne samo u smislu, dakle, profesionalnog sporta, nego rekreacije, zdravlja, javnog zdravstva jest nešto na nešto što sveučilište jako misli, o čemu jako vodi računa, i upravo u tom smislu sam govorila kad sam govorila o promjeni paradigme. Dakle, jedna Amerika ima jako komercijalizirani sport, Europa njeguje jednu drugu paradigmu, ali paradigmu u kojoj je sport uistinu neodvojiv dio studentskog i sportskog života, i tu moramo više poraditi. Možda to nije u okvirima samo tjelesne i zdravstvene kulture, ali svakako u ovom obliku gdje naših 1500 studenata se aktivno bavi sportom, sudjeluje u natjecanjima, to nešto znači i to moramo učiniti vidljivijim. Profesor Viktor Moreti s Medicinskog fakulteta u Rijeci jedan je od začetnika Unisport lige te jedan od rijetkih profesora koji u njoj aktivno sudjeluje. Poslušajmo što nam je rekao. Uz svesrdnu pomoć studenata, nažalost, nekih od kolega je tu pomoć izostala. Mi se stalno nadamo da bi sa nekim novim snagama, mlađim profesorima, mogli dobiti ponovo taj poticaj, tu snagu, jer dosta tih starijih kolega ide u penziju. Šta će biti je neizvjesno, međutim da tjelesnu i zdravstvenu kulturu zajedno sa studentskim sportom treba nekako spojiti, da to bude za sada u ovim uvjetima jedno tijelo, jedno razmišljanje, da jedno nadopunjuje drugo. Mislim da bi to bilo ono što čemu bismo trebali stremiti. Daniel Ivančić s Tehničkog fakulteta u Rijeci dobio je odličje za najuspješnijeg sportaša Unisport lige za prošlu akademsku godinu. Na pitanje kako usklađuje sport i fakultet, Daniel odgovara. Prošle godine mi je bilo lako ih uskladiti, zato jer je nastava počinjala od 11 nadalje, pa sam uspio napraviti treninge i ujutro i popodne čak, i bilo mi ono super, imao sam dosta vremena za sve to odrađivati. Kad se organizira sve, raspodijeli, da se uskladiti jedno i drugo. Unisport liga Sveučilišta u Rijeci je u prošloj akademskoj godini brojila 1500 studenata u 13 sportova i 40 disciplina. Predsjednik Riječkog športskog sveučilišnog saveza Haris Pavletić ne krije zadovoljstvo. Kao i svake godine pokušavamo uvesti nekakve nove stvari, pojačati nekako doprinos fakulteta i povećati broj ekipa. Svake godine imamo neke pomake i evo moram reći da ekipa koja intenzivno radi na Unisport ligi je super i hvala im evo i ovim putem na svom angažmanu, svakom studentu, profesoru koji se na neki način involvira u cijeli ovaj naš program koji već razvijamo dugi niz godina. Mislim da smo jedni od najboljih u Hrvatskoj prema uvjetima koje imamo. Naravno, uvijek je tu problem male infrastrukture, ali nadam se da ćemo u budućnosti riješiti taj problem. Nakon uspješne Europske univerzijade prošle godine i još uspješnije odrađene još jedne Unisport lige, Riječkom športskom sveučilišnom savezu predstoje novi izazovi. Prvo ekipno svjetsko prvenstvo dolazi u Rijeku. Pa evo, to je novi izazov koji nas čeka nakon Evropske univerzijade koja je bila prošle godine. Prvo ekipno svjetsko prvenstvo je opet došlo u Rijeku. Radimo sljedeće godine rukomet, očekujemo velik broj ekipa, to će biti krajem 7. mjeseca i još jedan izazov ispred naše ekipe koja je već na neki način dosta iskusna u tim međunarodnim eventima i na neki način zna šta radi, tako da ne očekujem da će biti nekih problema, očekujem samo da će svi opet zadovoljni otići iz Rijeke. Postani knjiga u živoj knjižnici. Udruga Pariter traži predstavnice i predstavnike različitih etničkih, nacionalnih i rasnih skupina, seksualnih i rodnih manjina te njihove roditelje, osobe s različitim invaliditetom, beskućnike i beskućnice, strance koji privremeno ili već duže vrijeme žive u Hrvatskoj, roditelje djece s poteškoćama u razvoju, albino osobe za sudjelovanje u živoj knjižnici. Živa knjižnica djeluje kao i svaka druga knjižnica. Jedina razlika je što su knjige ljudi koji ne samo da informiraju, već mogu odgovarati na pitanja, te ih postavljati i na taj način i sami steći nova znanja. Ako želite pomoći u kreiranju žive knjižnice, te tako sudjelovati, za vas je pripremljen zajednički jednodnevni trening koji će se održati u nedjelju 15.10. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail udrugapariter@gmail.com najkasnije do 9.10.2017. Studentski HR traži lektore. Svi zainteresirani studenti trebaju riješiti zadatak na stranici Studentski HR te tako potvrditi svoju pismenost. Pozvani su studenti iz cijele Hrvatske te se posao može obavljati iz matičnog grada. A vremena za riješiti zadatak imate do 15. listopada 2017. Sova Info. A vremenska prognoza. Sutra jaka bura s olujnim udarima, najniža jutarnja temperatura od 9 do 13 stupnjeva, najviša dnevno, većinom između 18 i 21. Sovu Info pripremila Bojana Goberac, čitala je Bojana Goberac i Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.